ویلی لئے حبیبا ما هوا اوحی الیکا چه وحی کرشمی دتا من الکتابی دو کتابنا او دا تلاوت نمرات پایات مبارکا کی دا قرآن پا تلاوت بانی مداومت ومیشہ والده یعنی امیشہ دا کتاب لولاد دی تلاوت کوا او دا قرآن پاک دوامن تلاوت کی دیر خیر و برکات تے او دا دی امیشہ تلاوت سرا دا اللہ او دا بند پا منز کی تعلق جوڑی گی او لستون دام مراد دی چه خلق ته ولول ورته او خیا الفاظ ورته او خیا معنا او مقصد ورته او خیا وتلو اولولا ما هوا اوحی الیک چه وحی کر شوی دتا ته اے حبیب من الکتاب واقم الصلاۃ او په مزبان پابندی کوا فرمائی ان الصلاۃ بیشک مز تنہا دامن کول کئی عن الفحشائی دبی حیائینا والمنکر او دنا رواو کرننا ولذکر اللہ او خام خایاداش دا اللہ اکبر دیر لی دے واللہ یعلم ما تصنعون اللہ کوئی گی پاغس چتا سوی کوئی آیات مبارکہ اول پدی بانے مشتمل لے چا اللہ اخبر حبیب تا حکم کئی چدا کتاب للا او دی کتاب تلاوت کوا او دی پا تلاوت بانے اے حبیبا مداومت کوا پا آیات مبارکہ کی رمے حکم دادے دی کتاب پا تلاوت بانے مداومت کوا دارنگ دا کتاب خلق تور سوا رنبے حکم دے دا اللہ دا طرفنا خپل حبیب تا دا قرآن پاک دا تلاوت او دویم حکم دے وعقیم الصلاح قائم کمز یعنی مداومتو کا پا اقامت دا مزبانے او اقامت الصلاح دیتا ہوئی چراغ شرائط داغی فرائض داغی سنن آداب طول شرطن و ارکان و سرمز اداش داغی دا طول و ارکان و سرمز اداش یہ وصل کی تفسیر خازن لکلی وید انسان دا بدن نکم عبادتنا چی سرگندی گنو غدری دی وی ان العبادت المختصت بالعبد ثلاثت اغا عبادات مختصات بند پوری دریری یو توی قلبیت وهی الاعتقاد الحق یو عبادت قلبیت او اغا کل حق عقیدت دا قرآن و سنت مطابق دیتا وی دزر عبادت چی عقیدت قرآن و سنت مطابق تا او دویم قسم عبادت توی لسانیہ وهو ذکر الحسن اغا ذکر حسن در سگر آیات مبارکہ کی ہوئی ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر کی اغا عبادت لسانیہ ذکر کی دویم قسم بدنیہ دے دویم قسم عبادت بدنیہ دے او اغا نیک اعمال لی او بنی کو اعمال ہو پہ عبادت بدنیہ ہو کی داموس سرے داموس پک دیر اہم دے داموس پک دیر اہم دے او بیا وی ہر چی عبادت قلبیہ دے نوعی کی تکرار نشتا او دانور عبادت لسانیہ و بدنیہ چی دی پدی کی تکرار دے دیو جنر آغی بارکی بار بار حکم کو ندری قسم عبادتون آیات مبارکہ کی ذکر کئی اگر ناوت لماوی ایلے کہ من الکتاب دام پا آغا عبادات لسانیو کرے ذکر اللہ ہم پا عبادات لسانیو کرے اگر سمر ذکر و اذکار سرے کئی پا تمام اذکار کی بہترین ذکر دا اللہ دا کلام تلاوت تھے ساری درس کی در نتیر شد چې قران ویل داد الله کلام دے د دې اور ایدل داد الله کلام دے اتلو اولل اے حبیبا ما ها اوحی ایلیک من الکتاب چه وحی کڑی شویدا تاتا من الکتابی دا کتابنا دا دی تلاوت کوا او دا دی پا تلاوت بانی مداومت کوا دیو جنال اللہ تولو بندگانو نارینو زنانو تا پکار دی چه دا کتاب اللہ دا تلاوت دا پاریو خاص وقت مقرر کی او بلا ناغی دا دی تلاوت کئی نیم پارکولشی او سمر جد کتاب اللہ دیر تلاوت وی ندمر اللہ سر دیر تعلق جوڑی او دیر برکات رازی دا قرآن پاک دا دیر دیر لستو دیر لی برکات تی حدیث پاک کی راغلی ویکل چی دا احد شہداؤ شل نگر صحابہ کرامم دی شہدام دی نگن صحابہ کرام شہیدان شیو او چکم جون دیو اکثر طول زخمیانو نو آریو تا جدا جدا قبر کنستل گرانو نو بازی گن گن دو دو صحابہ کرام پیو یو قبر کی دفن کول وید اللہ حبیب بے آغا دو صحابہ بارکی بتپوسو کچی یو قبر کی بے دفن کول چی دیتی کمیو بل قرآن تلاوت دیر کول نو چی دکم صحابی طرف تب اشاراو شوا نو آبے قبلی لمخلقی خو او چی چاو داغینا کم کل آبے ورپسی کی خو گر صحابہ دی پیوان کی شرک دی او صحابیت کی شریک دی پشہادت کی شریک دی خود قرآن دا فضیلت دا وجنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگئی قبلی تمخ کی کول ادی وجنا عمر رضی اللہ عنہ اصحاب شورا کم کسانو چکم دا قرآن عالمان مخ اگا خلق بیدان سر مشورہ کی کینون او دائی نبی مشورے غستے چکم دا قرآن پاک عالمانو ادی کتاب دیر دیر تلاوت کو اتلو ما اوہی لیک من الکتاب اولو لہاغا چی وحی کڑی شوی دا ایلے کتاتا من الکتابی دا کتابنا دیو جنا صحیح پیرانو سردا موریدان چی بیعت کئی نو صحیح پیر دا پابندیم لگئی جد قرآن دیر تلاوت پکی دیر تلاوت پکی اوزان تے وقت مقررول مخ پا قبلہ سڑے کینی او دا اللہ جلال او شان مخل کی جدا دا اللہ کلام دے او ورد دی اریو حکم قانون دے دی ہر یو حکم سے شیر اگر قانون نے او بیا پدی ترتیب باندې سے تلاوت کول چې پخپل موره یو خدای چې ستاره تلاوت د وجنه چاله تکلیف بیا به پکلا راکې رچ کرے خپل اوری د ویلو ثواب هم دے دا اوری دو ثواب هم دے اتلو ما اوہی الیک من الکتاب اولو لا امیشوالے اوکا ما پاغ اوہی الیک من الکتاب چی وحی کڑی شوید تا تا اے حبیب د کتابنا واقم الصلاه او پابندی کو پمزبانے پابندی کو امام قرطبی دن تے فرمائے نی چے اقم الصلاه دے توئی چے مز د طول شروط او داغی د طول ارکان لحاظ پکیو ساتریش اوی و اقامت الصلاه اداؤها فی وقتها بقراءتها ورکوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها اقامت الصلاة دیتا ہوئی جمس پا وقت دے دا قرآت سر دے رکو دا پاکی برابر سجد دا تائی کی قائد دا تشہد دے او طول شرطون پاکی راجب دی دیتا ہوئی اقامت الصلاة او دا دقا موز بارکی فرمائی دی چین الصلاة تنہا عن الفحشا دیشک موز دامن کول کئی عن الفحشا دا بی حیائیون فحشا گیتا ہوئی چی شرعن او اقلن دوار یوشے ناروا دے لکه ګور غلا کم خلق که غیر مسلمه دي نو یې غلا بند ده نو غلا کول شرعنم ناروا دي عقلنم ناروا دي لواتت و زنا دام په فحشا کې دي عقلن او شرعن ناروا دي دیو مسلمان بی حرمتی کول داغ په مال او جیدات قبضه کول لا ټول په فحشا کې راځي منکر یعنی هر هغه شی چې شریعت ویلي چې دا ناروا دي مزمن کول کوي عن الفحشاء والمنکر د دې حیاو ناو د منکراتنا ورموس چې صحیح مزوی نو پاغه کې الله رب العزت دا قوت یې ہے چې د انسان په زندګۍ کې تبدیلی راځي وزمو منځره داسې دي چې ول زمو د مو سبق صحیح نی بیا شپیت کال تیر شي د مس په معنا نه کوي. بیا په مس کې فرایض او واجبات او سنن نه پیژلو تر دې چې شپیت کال مز مکړي حکدار له سو کوئی چې رکو نه پس دی درې دول سو دا غي نمره لن راځي د دوالو سجدو په منس کې ناشته رسو دا غي نمره تن راځي دارا لپتن دې دی چې سجده د سهو دا په کومه طریقې باندې راځي ندا سیمس چون کی مجنه ده نو پاغی کدا قوت نشته چې انسان په زندگی کې انقلاب او تبدیلی دراوی او کمز مزشی مز مزشی نو بیا پاغی کې الله رب العزت دا قوتی خی چی آبد دی سیزون نمانی کول کئی ان السولاة بیشک مز تنها دا منی کول کئی عن الفحشاء والمنکر دا بی حیائیونا او دا منکراتونا یعنی مس صحیح مس شوی اغیر سر اللہ گناہونا معاف کئی لکہ وہ حدیث پاک کراغری دیدے کہ امام قرطبی ذکر کرے آدار ترمیزی شریف حدیث تھے امام ترمیزی وی حسن صحیح دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو وی اے صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خبر را کرا کئی کہ یو نہر پا دروازے دیو استاسو کی بئی گی او یو سڑے پکی روزانہ پینز کرتا غسل کئی نو حل یبقا من درنی ہی شیعون ددو پا بدن وسخیر پاتشی قالو صحابہ کرام لا یبقا من درنی ہی شیعون دا غپ خیری کس شیب پاتی نشی بدن بانے دا اللہ حبیب فرمائل فغالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطوایا وی دا غشان دی پینزو منزو نسرا اللہ دا بندہ گناہوں نہ معاف کئی. امام قرطبی وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل لی جیدے کہ ان الصلاۃ مراد قرآن نے ان الصلاۃ بے شک قرآن تنہا عن الفحشاء والمنکر منی کول کئی دا بے حیائیو دا منکراتونا اے چھ قرآن لدے نو پا قرآن کی دا سمر خبرو نہ منع کری قرآن دا فحشاء دا منکر دا دی نہ منع کری یعنی مز کے لیے حصہ قرآن پاک ہے. لکہ کر راغلی امام قرطبی و ادا مانا پس صحیح حدیث کے مراغلے دا اللہ حبیب وئی چہ رب العالمین فرمائی قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین و ما سورہ فاتحہ دا میں تقسیم کرے پمن خپل کے پمن دا بند کی نیم نیما دیرے کے رسولا نہ مراد سورہ فاتحہ لستل دا دا بندہ اور اللہ پا منس کی تقسیم دا گورا دا مز بالکل اللہ سر خبری دی حدیث سے پاک کر آگری بندہ چکلو دری گرے وی الحمدللہ رب العالمین نو در رب در طرف نا جواب رازی حمدنی عبدی بندہ زما حمد وی کلچ وی الرحمن الرحیم نو رب کریم فرمائی اثنا علی عبدی زما بندہ پا ما بانے سناوے او کلچ وی مالک یوم الدین نو رب کریم وی مجدنی عبدی بند زما لوی بڑائی او شان بیان کو کله چې وی یا کنا عبد و یا کنا استعین الله فرمای ها ذا بینی و بین عبدی دا مې د بندا او زما په منس کې ده او بیا فرمای ول عبدی ما سالا بندل می اغسب ور کوم چې دی اوس غواړي نو کوم هو تاسو لري چې سوال کوي کی دې چې موږ د فانی دنیا سے سيزونه مخ کې کړي اللہ وی بندہ سوال بھی مقبلی خود سوال انتخاب در لزکم اہدنا الصراط المستقیم چیا اللہ ما تر مرگ پوری پر صراط مستقیم قائم و دائم ساتھ صراط مستقیم سدے دا اللہ کتاب صراط مستقیم سدے سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمز و ادام رکول قید بے حیاء و دا منکرات و نخوچی مز مزوی بعض ادام فرمائے لی وہی کل سڑے حالت الصلات کی وی نو حالت الصلات کی دے دا منکرات و فحشاو نسرے داغے نمنا دے یا وی اصل وجہ دادا چکے چری مز مز وی نو اللہ بڑی بندتا دا منکرات و دا پری خدو توفیق ور کی لکہ امام قرطبی وی یو نوجوان دان سوار و مزبم کولو او دان آکار کارون بین پری خود نو دا اللہ حبیب توے رسول اللہ حبیب فرمائل ان الصلاۃ ستنہا ہوئی مزر دے چمنے بے نوئی پکے وقت ارنو چاہ تو بویستا داغ زندگی سمشوا داغ زندگی سشوا اغا سمشوا ندی آیات مبارکہ کی دعوی چی مز کل مز ویو داغی لحاظ سڑے کئی ناغی کی اللہ رب العزت دا اثر ہی خے دا اثر ہی خے چی دے بد دین منی کی یو اصل کی علماء علی پری وی مز دا پڑے رسی زنو مشتمل لے کل چی مز کئن کے داغی لحاظ کی نو یقیناً دا مز ممانی جوڑ شی وی کل چی مز کئن کے خپل عبادت خانے ترادن نشی او دے عاجزی سرخ پل رب تو دری ود دا کر انہو واقف بین یدیہی او دے دا خبر ریاد کی چیز درب کریم روان دے ادرے دا چیز زمان خالق دے مالک دے او دام وی چکی دیشی یرا دا جون پتن لگی دام اخیرنے مزنش او دے قیدی چی اللہ ما تا گوری ماوی نی اللہ ما تا گوری ماوی نی دا غیر وجہ نزلو کی عاجزی راشی د زړه د عاجزه یا سراب په اندامونو غورځېږي نو بیا اندامونه عبس کار نه کوي بیا اندامونه عبس کار نه کوي نو ګوره یو موز چې په داسې طریقې وکړي نو د هغې دومره اثرات وي چې تر بل موزه پورې خوف الهي دی نو ورپسې د ماسپښین پسې مازیګر را بیا د الله په حضور کې اترې عاجزه یې سره نو د هغې دومره اثرات دي تر ماښامه پورې دغه شان چې سړی منځونه کوي نو دے اغی اثرات پا دے بدن بانے غرزی دے باز سلف نے ذکر کری وی باز سلف صالحین چی با مستعود لے دل نو بدن بے رپے دو رنگ بے تک زیر شو نو چاورتے تھے چی مز لہو درے گی نو ٹھول را پی او رنگ دے زیر شی وی زد اللہ مخیل والارے وحق لی هادا معاملو کی دنیا وی دنیای بادشاہ لے سرے مخیل ادرے گی نو خام خا سخطرہ و روب محسوسی نوی دا بادشاہان و دا بادشاہ بارکی دے سخیال نو کچری مز دا سی شی مز دا سی شی نو یقیناً دا سی مز دا دا بی حیائیو او دا نارواو نمانی کول کئی کہ یو مز دا سی شی نو دا سی مز یقیناً دا نارواو دا بی حیائیو نا دا آغی نمانی کول کئی دیو جن پا دی ترتیب چی مزوی نا آغی کہ اللہ رب العزت دا اثر کی دی لکر امام ابو العالی قول آغا مفسرین و ذکر کرے دے کی چکل مز دا سیوی نپاغی کہ اللہ رب العزت دا اثر کی دی یہ روایت ذکر کرن دے ویچال رچ دا غمز دا فحشاو دا منکرات و نمن نکو ندیر پوحشی چرد دا مز مز دے دل پا مز محنت پکار لے اپا مز منگا محنت نکو دا غی الفاظ نسمو دا غی مانا نزدکو دا دس ترتیب نزدکو آغا ابتدا کے والدین سر چی چاموز دکڑے پکار دارے چو روزانہ میاش کی افتہ کی اوزل بچی سڑے را جمع کئی او دموز سبق تھی ہو رہی دموز اغمان آگانے تھی ہو رہی یو خود دموز الفاظ صحیح کول پکار دی ورنہ کچرے موز کئی او صحیح موز وی نو داموز دا نارواو دا فحشاو نمانے کول کئی او کمنے نکو نو داموز وی حقیقت کسے نرے داموز پا حقیقت کی بیا علماء لکلی چی دیموس کی اغا سرات نشتا کم چی علماء کرام و ذکر کری اب یادی دیکھ ابن کثیر اغا طول روایتوں نے ذکر کری دے فرمائے لی دی وی موس کی اصل کی دری خبری دی امام ابو العالیہ وی نکم موس کی چی دادری صفتون راشی یو گورا اخلاص دویم خشیت دویم ذکر دا اللہ داموس پا غٹو غٹو دریو سیزن مشتمل لے یو اخلاص نگو رفل اخلاص یا امر بالمعروف اخلاص دا حکم دا نیکو کئی او خشیت دا منکول کئی دا منکراتونا او ذکر دا اللہ چی قرآن دے ناغ چی تلولی کلپا کی اوامر دی او کلپ آئی کی سیدی پاغی کی نواہی دی کلپ آئی کی اوامر دی کلپ آئی کی نواہی دی او رد آدور کاتموس چی سڑے کئی نو کچری دے شمیری نو پا دو رکاتو کی پا سمرہ آیاتونو عمل را ہے و پا سمرہ حدیثو عمل را ہے او دا مز دا رب العالمین دا عبدیت دا غیر پارا ظاہرن یو مثال لے دا مز پا دے رو اشیاؤ دا دین بانے مشتمل لے اور دے کی تکبیر دے دا اللہ بڑائی دا اللہ اکبر اللہ دا طولن الوی دے پا دے کی تسبیح دا تسبیح ستوئی یعنی اللہ دا ارک اسم عیبونو نقصاناتو شریکانو نپاک پا دیکھ دا قرآن پاک قرآت تے پدی کی دا اللہ پا حضور کی ادری دلی پدی کی رکوع دا پدی کی سجدہ دا دارنگی پدی کی دا رب العالمین تعظیم دے دارنگی دا یو دور کات مز پا سمر آیاتونو پا سمر احادیثو بان عمل دور کات مز سڑیو کو دا سمر پسونو یعنی احادیثو بانے او پشلونو آیاتونو بانے پدی کی عمل رازی نو کل چی مز پدی ترتیب بانی وی نو بیا دا غمس کی اللہ رب العزت دا اثر کیلی چی دا سرے دا فحشا او دا نارواو نمونکے ان الصلاة بیشک مز تنہا عن الفحشائے دا منکوی سرے دا بی حیائیونا والمنکر او دا نارواو کاروننا ولذکر اللہ اکبر او خامخا ذکر دا اللہ دیر لوینے یعنی دا سر دا ہر شین دا اللہ یاداش دیر لوینے دا دنیا سمر کارون چیلی دا غطولنا ولذکر اللہ اکبر یعنی من کل شئن دا اللہ یادول دیر لوی دی دا ہر یوشینا یو دا آیات مبارکہ دا مانا یا دا مانا ولذکر اللہ اکبر یادول دا اللہ دیر لوی دی پا دی مسکی دا یادولنا دا مزنبار ورا مزنبارم سڑے اللہ یادی تلاوت کئی ذکر کئی خود اغا پا مسکی یادول دا مزنبار یادولنا دیر لوی دی او درے میں توجیہ علماء دام ذکر کرے ولی ذکر اللہ اکبر کل چھ بندہ دا اللہ ذکر کئی نو حدیث کی راغلی اللہ دا ملائک روان دے دا ذکر کئی نو دے بندہ توائی دا تا چھ اللہ یادے دام لوی خبر دا او چھ اللہ اے بندہ تا یادے نو دا استا دا یاداش نلوی خبر دا نو یو مانا دام وا ولی ذکر اللہ او خام خا یادول دا اللہ خپل بندہ لرا اکبر دیر لوی دی یادول د بندنا الله لرا ځکه دا مسله او د قران پاک آیات ته کم وخت چې سړی الله یادای کده قران په تلاوت ته کده درو شریف کوي که سبحان الله الحمدلله وای کده قران تلاوت کوي که دینی کتاب ګوري نو دغه وخت الله د دې انسان ذکر د ملائکه روان دي کوي فذكرونی اذكركم الله فرمایلی ما یاد کوي زبتا سو یاد کوي ویو عالم دخل قرآن دیوئی چی مالا پتہ لگی چی اللہ ما کم وقت دا ملائک قرآن دی ذکر کئی وی خلقوی دا سنگا زرزر دا آیات مبارک ہوئی بس کو چی تدا اللہ ذکر کئی نو پدی پوہش اللہ خبال کتاب کی وی دی چی اللہ ستا دا ملائک قرآن دی تذکرہ کئی نو دی آیات کی وی والا ذکر اللہ اکبر اے بندہ تو خو بندے او تا پیدا دا بندہ گرے او دا عبادت دا پارے نو ستا دا دا اللہ عبادت او ذکرم لوی خبر دا خو اللہ چستا خالق و مالک و معبود دے اغا چی تا یادی نداستا دے یاداشن لوی خبر را ولذکر اللہ اکبر خامخا یادول اللہ بندل را اکبرو دیر لوی دی دیادول دی بندن اللہ لرا واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوہی گی پاغ سبانے تصنعون چتا سوک ہوئے یو جن اللہ بندگانو دموز دا مسائل دن پتول مسائلو کی دیر مسائل لی زمون دی دینی کتابونو کی جدا طالبان سبق ہوئی نو دموزو برا مسائل دبلی سب نشتا زکاة مسائل داغی مقابلہ کی مختصر دی در رمضان روزی مسائل داغی بارا کی مختصر دی دیو جن پا موزبان زان محنت پا خواب ادا سیو دی عوامو با دخپلو عالمانو سر پا جماعت کی خلاصا منیا قدوری بے ہوئے نو عوام بم پا موزبان پوحشل اس موزان پا موزن پویا پا خواب دی عوامو دخپل علماء و سرا پا جماعت کی دموز مسائل زدکول اس موز دموز مسائل نزدکول او کلا ناکلا دا سیوی چکو را امام نی نو ہر مسلمان پسی موز کی گی نو چی دا مسائل منگو تاسو زدلو کو چی دموز فرائض سدی دارنگی دموز مکروحات سدی سجد سحو پس رازی دیو جن کوشش داو کئی دیو جن منگ در پسی اگر قدوری شورو کڑی واد ودری پیری موئی نو چاش ازان پویلو دموز مسائل پاگئی کس دک پیگئی بھابر دموز مسائل زدکول لیر ضروری دائیو بزر گالیم ترشی و کوہات بانے دوڑی ملی سے ورحمہ اللہ رویو طالب ورسر کال دو ورسر سبق یا فقیح عالمو فقیح عالمو نو یا طالب ولوی چیز زب وی بس موز میں زدکو نو مولانا سے ورتوی چیتو خوڑیر تکڑے ور پیو کال کی دی مزد کوئی زمون خلا گیر اس پیرے سو خلا مموز دکڑے نئے کوئی گئی خبر ما نموز زمائی زت مندوز دکول پکار دی دا اللہ وینا درست دا کچری مز زمون صحیح شی نگور زمون کورونا زمون بدن زمون ماحول دا بد بی حیائیو نپاک شی دیو جن اخپل علماء سر دموز دا سبق دموز دا معنا دارنگی دا باز ابتدائی کتابونه چې پاغه کې د موز اغا واجبات یو که نور سن شئی کوله. نو دا تعلیم الاسلام چې زمونگا اکابرین و رمائی دیو بندو نکلے مفتی کفایت اللہ رحم اللہ کور کے سڑے ساتھی بار بار گوری ناغے کے اغا فرائض واجبات د موز مکروحات دیر تفصیل سرے. نو دا پا هر ناری ناو زنان لکا موز پا مونگو تاسو فرض دے نو دی مسائل دا کولم پا مونگو تاسو فرض دے که یو سره وای چې زموز بکوم خو مسائل نه زده کوم نو دا بس نه موزي چې دا هغه په فرایض نه پويږي واجبات وي نه هغه موز کی به قوت نه هغه کې به زمای عزت مند نور نه دي وجنه په خوا په دو رکعات باندې سکید سوره سوره مسلې به حل کې دي وجنه الله بندگانو چې موږ تاسو په شریک په خپل مسوک محنت کو او د صحیح طریقې سره کو دا او د فرایض داغه سنن زده کو د موز زده کو نظم او تاسو موز کی به الله یو قوت راوړي او دا اللہ چکم وعدہ دا ناغا حق دا و زمون پا منزلو کی زمائی ذتمند فرق و صل اللہ تعالی فرمائی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ